نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی فإن من جودک الدنیا ودراتها ومن علومک علم اللوح والقلم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت‌های مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. یہود و نصاریٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے بھی، تورات اور انجیل پڑھ کے بھی ہدایت نہیں قبول کرتے، حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرتے. فرمایا اور کچھ نہیں تو یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میرے اس احسان کو، میری اس نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تجھے سب زمانوں پر فضیلت عطا فرما دی. رب کریم چاہتا ہے اس کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے. قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو ہر قوم کو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، یہ بھی ایک عبادت ہے. رب کی نعمت کو یاد کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ بھی رب کریم کی ایک عبادت ہے. اور رب اپنی نعمت کا اظہار چاہتا ہے، یہ رب کا ایک شکر ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے، اس کی نعمت کا چرچا کیا جائے، اس کی نعمت کو بیان کیا جائے، اور ایسے طریقے اپنائے جائیں کہ جس سے رب کریم کی نعمت لوگوں تک اس کا اظہار ہو جائے، پہنچ جائے. تو ان کو فضیلت ملی تو چاہیے ان کو حکم ہوا کہ تم میری اس نعمت کا اظہار کرو، ذکر کرو، یاد کرو. تو جب مسلمانوں کو کائنات پر فضیلت ملی آقا کے صدقے، تو پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس نعمت کا اظہار کریں جس نعمت کے صدقے یہ ساری فضیلتیں ملی. اور وہ نعمت کبرا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو جو سب سے بڑی نعمت ہو اس کا چرچا بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے. رب کریم نے کیا ورفعنا لک ذکرک ہے، اور ہمیں حکم ہوا کہ تم بھی اس کا ذکر کرو، تذکرہ کرو. تو بنی اسرائیل والوں کو یہ ہے کہ تمہیں موسیٰ دیا علیہ الصلوۃ والسلام، تمہیں تورات دی، اس کے صدقے تمہیں فضیلت دی اس دور کے لوگوں پر، تو تم اس کا چرچا کرو. اور جب کائنات پر، اولین و آخرین پر، تمام نبیوں کی امت پر، امت محمدیہ کو فضیلت مل گئی، اور کائنات میں سب مخلوقات پر آقا کریم کو فضیلت مل گئی، تو اب چاہیے کہ مسلمانوں کو اس نعمت کا اظہار یوں کریں کہ کائنات میں چرچا اور جشن منائیں اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر و نکا سناتے جائیں گے۔ تو فرمایا تم لوگ ایسے جب ان کو حکم ہے چرچا کرو، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی حکم ہے رب کی اس نعمت کا اظہار کرنے کا، رب کی اس نعمت کا چرچا کرنے کا، رب کی اس نعمت کا ذکر کرنے کا۔ اور بنی اسرائیل والوں ڈرو، نبیوں کے صدقے تمہیں نعمت ملی اور نبیوں کے کہے مانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکے گا کہ کوئی امیر کسی غریب کو پکڑے اور اپنی طرف سے اس کا فدیہ ادا کر دے، یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو پکڑے اور اس کا فدیہ ادا کر دے، یا کوئی دوست اپنے دوست کو پکڑے اور اس کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ایک جان جو ہے وہ دوسری جان کے بدلہ نہ ہو سکے گی۔ ہاں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایسا ہوگا کہ رب کریم جب قیامت کا دن ہوگا، امت محمدیہ صاحب صلاۃ والسلام کے گناہگار جب جہنم میں جانے لگیں گے، تو رب کریم ارشاد فرمائے گا ایک مسلمان کے بدلے 10 یہودی پکڑو، ان کو جہنم میں پھینک دو، میرے محبوب کے امتی کو جنت میں لے جاؤ۔ اس کے بدلے میں 10 عیسائی پکڑو اور ان کو جہنم میں پھینک دو اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے، کیا کرم ہے آقا کے صدقے رب کریم کو امت محمدیہ علیہ اصحاب الصلاۃ والسلام پر۔ لیکن یاد رکھو جو محبوب کا غلام نہیں اس کے لیے کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بنے گی۔ ولا یقبل منہا عدل، اور نہ اس سے کچھ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو گئی کیا وہاں کے لے کر چھوڑا جائے۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور ان کی کوئی سفارش کوئی قبول نہیں ہوگی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ حق ہے یہود و نصاریٰ اور آقا کے گستاخوں کے لیے نہ کوئی یعنی فدیہ بنے گا، نہ کوئی ان کا کوئی چیز ان سے قبول کی جائے گی، نہ ان کی شفاعت ہوگی، نہ مددگار ان کا کوئی ہوگا۔ آج کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کہیں گے کوئی شفاعت نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ سچ کہتے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں، اور جو آقا کے غلام ہیں ان کا رب مددگار، ان کے محبوب مددگار، سارے نبی مددگار، جبرائیل امین مددگار، فرشتے مددگار، اولیاء مددگار، صحابہ سب کے سب ان کے مددگار، جن کے میرے آقا مددگار۔ جس کے میرے آقا ہو گئے سارے نبی ان کے ہو گئے، سارے ولی ان کے ہو گئے۔ تو اس لیے وہ جب ایسی آیتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا نا قرآن میں آیا کہ لا تنفع شفاعت، ان کو کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، ولا هم ینصرون، کوئی مددگار نہیں ہے، نام کی مدد کی۔ وہ سچ ہے، یہودیوں کی مدد نہیں کی جائے گی، عیسائیوں کی مدد نہیں کی جائے گی، کفار کی مدد نہیں کی جائے گی، لیکن جو میرے محبوب کے کلمہ گو ہیں، میرے محبوب کے غلام ہیں، ان کی مدد کے لیے کہیں نماز آئے گی، کہیں روزہ آئے گا، کہیں قرآن آئے گا، کہیں گزر جنابت آئے گا، کہیں نوافل آئیں گے، اور کہیں پھر میرے آقا خود شفاعت کا تاج پہن کے آئیں گے۔ اور جب میرے آقا آئیں گے تو سبحان اللہ، پھر ہر نبی کوشش کرے گا کہ میں بھی ان کی سفارش کروں اپنی امتوں کی۔ اللہ اکبر، چاہیے تو یہ کہ ہر نبی اپنی امت کی جو ہے وہ سفارش کرے، لیکن یہ تو سب چاہ رہے ہیں امت محمدیہ کی سفارش کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امت محمدیہ کی سفارش کی جائے گی تو آقا خوش ہو جائیں گے۔ سب نبی چاہتے ہیں محبوب خوش ہو جائے، کائنات چاہتی ہے محبوب خوش ہو جائے، اور محبوب کا رب چاہتا ہے کہ محبوب خوش ہو جائے۔ تو محبوب کی خوشی کائنات چاہتی ہے، رب چاہتا ہے، سارے نبی چاہتے ہیں، تو سنی مسلمان کیوں نہیں چاہے گا؟ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ رب کریم کی ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں. تو رب کریم نے حضرت ابراہیم کو آزمایا, کچھ باتوں میں آزمایا, تو آپ نے وہ ساری کی ساری باتیں پوری کر دکھائیں. علماء اکرام نے, مفسرین نے مختلف اقوال ان باتوں کے بارے میں لکھے ہیں. زیادہ تر راجع قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آگے ذکر آ رہا ہے وہی باتیں تھیں جن کا ذکر رب کریم نے آگے خود فرما دیا جو آئندہ آیتوں میں آئے گا. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں, یعنی جن کے بارے میں آزمایا گیا, مونچھیں کتروانا, کھلی کرنا, ناک میں صفائی کے لیے پانی ڈالنا, مسواک کرنا, سر میں مانگ نکالنا, ناخن ترشوانا, بغل کے بال دور کرنا, منہ زیر ناف کی صفائی, ختنہ, پانی سے استنجا کرنا, یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں اور بعض سنت. چونکہ ہم دین ابراہیمی ملت خلیلی پہ ہیں, لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے, یہ فطرت سے ہیں 10 چیزیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ ان پر عمل کرے. اور جب انہوں نے رب کریم کی آزمائش کو پورا کر دکھایا تو رب کریم انعام دیتا ہے جو بھی اس کے امتحانوں سے پاس ہوتا ہے. تو فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, تو فرمایا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا, میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا امام, لوگوں کا پیشوا. فوراً حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ قال ومن ذریتی, باری تعالیٰ میری اولاد, مجھے تو امام بنانے والا ہے, مجھ پہ تو کرم نوازی کرنے والا ہے, تو میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال لا ینال احد الظالمین, تو فرمایا کہ میرا یہ عہد جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا. معلوم ہوا امام ظالم نہیں ہو سکتا, امام کافر نہیں ہو سکتا, امام بے ایمان نہیں ہو سکتا. امام وہ ہوگا جو سی العقیدہ ہوگا. اس سے بڑا ظالم کہوں جو رب کریم کی مسجدوں میں رب کے ذکر سے روکے, اس سے بڑا ظالم کون جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام سے روکے, اس سے بڑا ظالم کون جو رب کریم کی نعمتوں کے اظہار سے منع کرے. تو رب کریم ہے ظالموں کو تو میرا عہد نہیں پہنچتا. تو معلوم ہوا امام جو ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا, کافر مشرک نہیں ہو سکتا, امام جو ہے وہ مومن ہونا چاہیے. فرمایا چاہے اے ابراہیم تیری اولاد میں سے ہوں, لیکن جو ظالم ہوگا, جو کافر ہوگا, جو بے ایمان ہوگا, اس کو امامت نہیں دی جائے گی. امامت جو ہے وہ صرف انہی کو ملے گی جو انبیاء کے ماننے والے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُصَابَةً لِلنَّاسِ, اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع, وَأَمْنَا, اور امان بنا دیا, ساری دنیا اس کی طرف جا رہی ہے, ہر آدمی کا دل, ہر مومن کا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے, اور پھر اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا, اس کو حرم کہتے ہیں. اللہ اکبر, ایسا امن کہ ایسا امن اللہ اکبر کہ کہتے ہیں وہاں شیر بکری پہ حملہ نہیں کرتا, وہاں کسی کبوتر پہ بلی حملہ نہیں کرتی. ایسا امن ہے کہ جانور بھی جانور کا پاس کرتے ہیں. لیکن افسوس, اللہ اکبر, میرے آقا نے ارشاد فرمایا فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے میرے لیے اس کو حلال قرار دیا, اس کے بعد قیامت تک پھر یہاں لڑائی کرنا حرام, یہاں قتل و غارت کرنا حرام. وہاں دشمن بھی آ جائے تو اس کو بھی معافی, یہاں مجرم آ جائے تو اس کو بھی معافی, وہاں چور آ جائے تو اس کو بھی معافی, جب تک وہ اس حرم پاک کی حدود میں رہے گا، اس سے تعارض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن عجیب دور آ گیا کہ وہیں ظلم و ستم ہوتا ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا چند سال پہلے قتل و غارت بھی ہوئی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ خبردار، یہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ حرم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ یہ ہے، دیکھیے، یہ ہے اللہ اکبر۔ بزرگان دین کی جگہ کو متبرک سمجھنے کی بہت بڑی دلیل۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کسی کا قدم لگا آج دیکھنا، وہاں احد پہ نہیں جانے دیتے، بدر میں نہیں جانے دیتے، جہاں جہاں آقا کریم گئے وہاں نہیں جانے دیتے، غار حرا میں نہیں جانے دیتے، غار ثور میں نہیں جانے دیتے۔ لیکن رب کریم کیا کہتا ہے؟ جہاں میرے خلیل کے قدم لگے محبوب، وہاں نماز پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دلیل ہے۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جانتے ہیں مقام ابراہیم پتھر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پہ میرے سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے۔ رب کریم نے اس پتھر کو یہ شعور عطا فرما دیا کہ جب حضرت ابراہیم نے نیچے اترنا ہوتا تو پتھر نیچے ہو جاتا، جب حضرت ابراہیم کو اوپر یعنی دیوار بلند ہوتی، ضرورت ہوتی اوپر ہونے کی، تو پتھر اپنے آپ اوپر ہو جاتا، جب حضرت ابراہیم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی تو پتھر آگے آگے خود چلنے لگتا۔ اللہ اکبر، جو نبیوں کے قدموں میں پتھر آتے ہیں، رب کریم ان کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ پتھر، اللہ اکبر، اس نے حضرت خلیل اللہ کے قدم آج تک سنبھال کے رکھے۔ ان لوگوں سے تو وہ پتھر کروڑ درجے بہتر کہ جو نبیوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قدموں کے نیچے نرم ہو جاتے ہیں، بلکہ قیامت تک ان قدموں کے نشانات کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رب کریم بھی کیسا با وفا ہے، فرمایا ہے پتھر، تو نے میرے خلیل کے قدموں کو سنبھال کے رکھا، میرے محبوب کے امتی قیامت تک تجھے سنبھال کے رکھیں گے۔ تو نے میرے خلیل کے قدموں کی عزت کی، محبوب کے آنے والے با وفا امتی تیری عزت کریں گے۔ جیسے تو نے خلیل کے قدموں کو اپنے دل میں سمو لیا، ایسے مومنوں کے دلوں میں تو سمو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے تو پتھر، لیکن حضرت ابراہیم کے قدموں سے لگ گیا، محبوب آپ اس کو اپنا مصلی بنا لیں، آپ اس پہ نماز پڑھا کریں، آپ اس پہ اپنا سر اقدس پیشانی مبارکہ رکھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے رب کریم کی وفا۔ اب کون ہے جو رب کریم کی وفاؤں کو پہنچے؟ رب کریم وعدے کی خلافی نہیں کرتا، انہ لا یخلف المیعاد۔ ایک قدم چلو، رب کریم کی رحمت دس قدم آتی ہے۔ پتھروں کو حیات جاویدانی بخش لی ہے، قیامت تک کے لیے پتھروں کو رب کریم نے یہ عزتیں عطا فرما دی۔ او پتھروں، جنہوں نے میرے محبوبوں کا، میرے نبیوں کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، قیامت تک تمہارا ادب ہوتا رہے گا، تمہارا احترام ہوتا رہے گا۔ آج دیکھ لیجئے، حرم پاک میں اللہ اکبر اکیلا، وہاں ایک طرف مقام ابراہیم کھڑا ہے، اور ہر آدمی اس کی زیارت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رب کریم نے تو نبیوں کے صدقے پتھروں کو عزتیں دے دی، تو جو جس پتھر پہ ابراہیم قدم رکھے اس کی یہ عزت ہے، اور جس ابو بکر کی جھولی میں آقا اپنا سر اقدس رکھے اس کی کیا عزت ہوگی؟ کہاں حضرت ابراہیم کا قدم، اور کہاں میرے آقا کریم کا سر اقدس؟ کہاں وہ پتھر، اور کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی؟ کہاں مولا کائنات کی جھولی؟ غور و فکر کیجئے، رب کریم یہی تو ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ لوگوں، میں نے ان پتھروں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، پورا حج دیکھ لیجئے، اول سے آ کر سارے کا سارا حج یہ سب غیر اللہ کی تعظیم کروائی جا رہی ہے، پتھروں کی، میدانوں کی، ان وادیوں کی، ان راستوں کی تعظیم کروائی جا رہی ہے. کہیں حجرِ اسود کا ذکر ہے تو کہیں مقام ابراہیم کا، کہیں صفا مروہ کا ذکر ہے تو کہیں جو ہے وہ طائف یعنی میدان عرفات کا، کہیں جو ہے وہ میدان منا کا ذکر ہے تو کہیں مزدلفہ کا. یہ سارا کیا ہے؟ یعنی سارے کے ساری یہ چیزیں دیکھیے، حج پورا کیا ہے؟ رب کے بندوں کی یاد ہے. کہیں جبل رحمت پہ جاؤ تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور حضرت آدم یاد آئیں گے. جس کو آدم علیہ السلام کی توبہ یاد آئے گی اس کو میرے محبوب کا وسیلہ بھی یاد آئے گا. فرمایا ذرا میدان منا میں جاؤ، وہاں جا کے ذرا کنکر مارو، تمہیں میرے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت یاد آئے گی. وہاں جا کے قربانی کرو، جب تم ان چیزوں کی قربانی کرو گے تمہیں حضرت ابراہیم کی، خلیل اللہ کی، حضرت اسماعیل کی قربانی یاد آ جائے گی. ذرا صفا مروہ پہ دوڑ لاؤ، اسی طریقے سے جیسے حضرت حاجرہ گئی تھی، تمہیں ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی والدہ کا وہاں چلنا یاد آ جائے گا. رب چاہتا ہے میرے نبیوں کا ذکر ہوتا رہے، میرے نبیوں کی یاد رہے. تو رب کریم نے کیسے طریقے سے ان کو اپنا شعار، ان کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا. صفا مروہ نشانی ہو گئی، مقام ابراہیم نشانی ہو گئی، خانہ کعبہ نشانی ہو گیا، حجر اسود نشانی ہو گیا، میدان منا، میدان مزدلفہ، میدان عرفات، یہ سارے کا سارا جو ہے، مشعر حرام جو ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ رب کریم نے، رب کریم نے اپنے بندوں کی نشانیاں رکھ دی. چلو ہزاروں میلوں کا سفر کرو اور جاؤ جا کے وہاں پتھروں کو دیکھو، یہ کون پتھر ہیں جنہوں نے زیارت کی؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں دیکھو دوستو، مسجد نبی بدل گئی، خانہ کعبہ بدل گیا، حرم پاک بدل گئے، وہ راستے بدل گئے، لیکن غار ثور تو آج بھی وہی ہے، غار حرا تو آج بھی وہی ہے، احد تو آج بھی وہی ہے. یہ وہی پتھر ہیں جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا تھا، یہ وہی چیزیں ہیں، وہی آج بھی وہی غاریں ہیں جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا تھا. اگر میرے آقا اللہ اکبر دنیا کے پہاڑ کہاں سے کہاں چلے گئے، خوبصورت ہو گئے، ان کے اوپر درخت ہو گئے، گھاس ہو گئے، لیکن ان پتھروں نے کچھ قبول نہیں کیا. جس حالت میں محبوب کو دیکھا تھا آج تک اسی حالت میں کھڑے ہیں اور اسی حالت میں ہیں. یہ تو محبت والوں سے پوچھئے کہ جب ان پتھروں سے ملتے ہیں، جب ان پتھروں پر جاتے ہیں، جب وہ میدان عرفات میں جاتے ہیں، یا جب وہ احد پہ جاتے ہیں، یا جب وہ یعنی جبل نور پہ جاتے ہیں، یا جبل ثور پہ جاتے ہیں، تو ان پتھروں سے کیا خوشبوئیں آتی ہیں، ان پتھروں میں کیا ان کو نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں پتھر ہیں، لیکن یقین جانو وہ ایسے پتھر ہیں. میرے آقا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، محبت کے لیے دلوں کی ضرورت نہیں، میرے آقا تو وہ ہیں. احد جبل یحبنا ونحبہ، ہے احد پہاڑ، لیکن اللہ کی قسم یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. احد پہاڑ جھومنے لگتا تھا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب جاتے تھے. تو پتھر جو ہیں وہ میرے آقا سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے اپنے چیزیں، اپنے اپنے درد و الم سناتے ہیں، میرے آقا سنتے ہیں. بخاری شریف ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک راوی، حضرت عمر فاروق راوی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وہ خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، جب اس تنے کو چھوڑا تو تنا زارو قطار رونے لگا. عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کی قسم یوں رو رہا تھا جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے. تو میرے آقا کرم نواز ہیں، میرے آقا لاجپال ہیں، میرے آقا غریب نواز ہیں. یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے تجھ سے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا تھا نا. میرے آقا واپس پلٹے، اس کو کلاوے میں لیا، پوچھا وہ اس نے ہنانا کیوں رو رہا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. ذرا غور و فکر تو کرو کہ یار جو جس درخت کے ساتھ چند دن آقا نے ٹیک لگائی، اگر وہ روئے تو میرے آقا اس کو کلاوے میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے ساتھ ہی ٹیک لگاتا ہوں، میں کہیں اور نہیں جاتا. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. اگر وہ درختوں کی باں پکڑ کے نہیں چھوڑتے تو امتی تجھے کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ جو وہ اگر پتھروں اور درختوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں تو امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے. اگر ایک درخت، سوکھا درخت دل سے آہ کرے تو میرے آقا واپس آتے ہیں، اس کو اپنے کلاوے میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہی ٹیک لگاؤں گا. لیکن اگر مومن ہو، اور جب یہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، جب وہ بیان کرتے ہیں تو کہا کرتے تھے، امتی تیرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ تو آقا کے ہجر میں روئے. جس کے ہجر میں پتھر روئیں، جس کے ہجر میں درخت روئیں، کاش وہ نسبتیں قائم ہو جائیں. کاش ہم آقا کریم کو ان درختوں کی طرح، ان پتھروں کی طرح چاہنے لگے. حج لوگ پوچھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کو کیسے پتا چلتا ہے؟ میں کہتا ہوں ذرا پیار کر کے دیکھو، نبی تو بہت بلند شخصیت ہیں، جو پیار کرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ ان کا محبوب جو ہے وہ کس حالت میں ہے. ان درختوں کو پتا چل جاتا ہے. آقا مدینے میں بیمار ہوتے ہیں اور ام معبد کے گھر درخت خشک ہونے لگتا ہے. درخت کو جا کے کون بتاتا تھا کہ تیرا محبوب، تیرا آقا بیمار ہو گئے، تیرے آقا کو آج احد میں زخم آ گئے. حضرت ام معبد کہتی ہیں جب آقا کو تکلیف ہوتی تو وہ درخت خشک ہونے لگتا، زرد ہونے لگتا، اس کے پتے جھڑنے لگتے، اور جب آقا تندرست ہوتے تو وہ ہرا بھرا ہو جایا کرتا تھا. چونکہ اس نے محبت کی تھی، اس نے اپنے آقا سے زندگی لی تھی. پر جس نے محبت کی نہیں اس کو کیا پتا ہوگا. کچھ اونا نو جنا پیتیے، پھر اونا نال کی بیتیے، جنا اد وچ کارے توڑ دیتی، جئی نیتی تئی نہ نیتیے. ان کو کیا پتا محبت کا کہ محبت کیا ہوتی ہے. اس مدینے کی گلیوں سے پوچھئے، ان راہوں سے پوچھئے، ان درختوں اور پتھروں سے پوچھئے کہ آج بھی اہل نظر دیکھتے ہیں. آج بھی اللہ اکبر. ایک دوست نے بتایا مدینہ شریف میں کہ ہم سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر منورہ سے ایک پتھر اٹھا لائے برکت کے لیے کہ ہم اپنے گھر میں رکھیں گے. تو فرماتے ہیں کہ ہم جہاں بھی گھر میں رکھتے وہ جگہ بھیگ جاتی، جس کپڑے میں رکھتے وہ کپڑا بھیگ جاتا، سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہوا. تو پھر ہم نے کسی ایک اچھے آدمی سے پوچھا، نیک آدمی سے، تو اس نے کہا واپس جا کے رکھو، یہ ہجر میں رو رہا ہے. اللہ اکبر. پتھروں کو بھی پتا چلتا. درختوں کو بھی پتا چلتا ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث سہلی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے، چونکہ آپ کو مدینے سے بڑا پیار تھا، رباط جماعت منزل وہاں بنائی، جب وہاں ریلوے لائن بچھانے کے لیے ترکیوں نے کام کیا تو کئی لاکھ روپے اس وقت دیے جب لوگوں کو ایک ایک روپیہ نہیں ملتا تھا، تو پیر صاحب مدینے شریف تھے، کھانا کھا رہے تھے روضہ شریف کے قریب، تو دیکھا ایک عربی بچہ، اس وقت اتنے اہل عرب امیر نہیں تھے، تیل کی دولت نہیں ملی تھی لیکن ایمان کی دولت تھی، دنیاوی دولت نہیں تھی محبت کی دولت تھی، ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، پیر صاحب کہتے ہیں ہم نے کھانا کھاتے کھاتے ہڈی پھینکی تو اس نے ہڈی پکڑ لی اور چوسنے لگا، مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا بیٹا بھوک لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں، کتنے دیر ہو گئے کھانا نہیں کھایا، تو پیر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا میرے ساتھ چل پاکستان، میں تجھے پڑھاؤں گا، میں تجھے لکھواؤں گا، اسکول داخل کروں گا، اچھے کپڑے دوں گا، اچھا کھانا دوں گا، جتنے پیسے کہے بیٹا روز میں تجھے دیا کروں گا، تجھے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، میرے ساتھ چلا چل۔ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے پیر صاحب سب کچھ دیں گے؟ کہا ہاں بیٹا، تو جو مانگے گا میں تجھے سب کچھ دوں گا۔ چھوٹے سے بچے نے اشارہ کر کے کہا پیر صاحب کیا مجھے وہاں یہ گنبد خضرا بھی مل جائے گا؟ پیر صاحب کی چیخیں نکل گئی کہ بیٹا یہ ملتا ہوتا تو ہم کیا لینے آتے؟ کہا پھر میں ساری دنیا چھوڑتا ہوں، میں فاقے کاٹ لوں گا، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں گنبد خضرا کو دیکھ کے اپنی پیاس بجھا لیا کروں گا، اپنی بھوک بجھا لیا کروں گا، لیکن میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا بچے تھے، کیا اس وقت ایمان تھا۔ تو اس لیے ان پتھروں سے پوچھئے جنہوں نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیے تھے، ان درختوں ان راہوں سے پوچھئے، اللہ کی قسم اہل نظر آج بھی ان پتھروں کو ایک طرف جھومتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دوسری طرف روتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ محبت والے آج بھی ان مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اللہ کی قسم آج بھی خوشبو ہے۔ اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے، اللہ ہمیں وہ سوچ دے دے جو آقا کے غلاموں کو دی ہوئی ہے۔ تو رب کریم نے قیامت تک کے لیے آنے والوں کو اس پتھر کا ذکر کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب جہاں میرے خلیل کے قدم لگے اس کو سجدہ گاہ بنا لو، تو جہاں خلیل کے قدم لگے وہ تو سجدہ گاہ بن گیا، وہ پتھر کیوں نہ رشک عرش بن جائے گا جس پہ میرے آقا کے قدم لگے ہوں گے۔ ان پتھروں کا حال پوچھنا ہے تو عبداللہ ابن عمر سے پوچھئے، ان پتھروں کا حال پوچھنا ہے تو ان عشاق سے پوچھئے کہ جن پتھروں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومے ہوئے ہیں۔ رب کریم نے ان پتھروں کا ذکر قرآن میں کر کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں یہ وہ پتھر ہیں، ہیں پتھر لیکن چونکہ میرے آقا کے قدم لگ گئے، ابراہیم کے قدم لگ گئے۔ سنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ حجر اسود قیامت کے دن آئے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کے دو کان ہوں گے، اس کا چہرہ ہوگا، اور قیامت تک جتنے بھی اس کے پاس آئیں گے یہ سب کی سفارش کرے گا، رب کریم کے عرش مولا کے دہنی طرف کھڑا ہو کے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اس کو بخش لے, اس نے میرا بوسہ لیا, اس کو بخش لے اس نے استعلام کیا, اس کو بخش لے اس نے اشارہ کیا. اللہ اکبر, لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے, ایک ایک کو حجر اسود پہچانتا ہے, سفارش کرتا ہے. ارے پتھر تو پہچانتا ہے, سفارش کرتا ہے. جس نبی کے صدقے ان پتھروں کو اتنی عزت ملتی, اس نبی کی پہچان کا کیا حال ہوگا, اس نبی کریم کی شفاعت کا کیا حال ہوگا. پتھروں کی سفارش کو مانتے ہیں, میرے آقا کی شفاعت کو نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں کہ قیامت کے روز حضر اسود پہچانے گا, کہتے ہیں نبی کو کیسے پتا چل جاتا ہے, اور کیسے کروڑوں میں سے پہچانیں گے. اللہ اکبر, میرے بھائی, جب آقا کریم کی نسبت سے وہ پتھر پہچانتا ہے, حضرت ابراہیم کی نسبت سے پتھر پہچانتا ہے, تو جنہوں نے ان پتھروں کو عزتیں عطا فرمائیں, شعور عطا فرمائے, علم عطا فرمائے, وہ آقا کریم کے غلام, غلاموں کو, پتھروں کو جب یہ شعور مل گیا, تو میرے آقا کے شعور کا کیا کہنا, میرے آقا کی پہچان کا کیا کہنا. وہ تو وہاں جائیں تو دیکھتا ہے, سفارش کرتا ہے, میرے آقا وہاں بیٹھے کائنات کو دیکھتے ہیں اور اپنے غلاموں کی سفارش کریں گے. تو رب کریم نے یہ بہت بڑی سنیوں کے لیے, مسلمانوں مومنوں کے لیے دلیل دے دی کہ لوگوں, کبھی پتھروں کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے, کبھی ان پتھروں پہ سجدے کرنے پڑتے ہیں جہاں کسی محبوب کے قدم لگ جائیں. اللہ اکبر, جو چلے جو رکے تو کوہے درا تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار قدم قدم پہ تجھے ہم نے سجدہ گاہ بنا لیا. جہاں جہاں قدم لگے میرے آقا کریم کے, وہاں وہاں مومن سجدے کرتے جا رہے ہیں, وہاں وہاں جو ہیں وہ مومن اپنے پیشانیاں رکھتے جا رہے ہیں. سینا عبداللہ ابن عمر سے پوچھی, اللہ اکبر, اے عبداللہ ابن عمر, تم نے نماز کا ثواب بھی چھوڑا, جماعت کا ثواب بھی چھوڑا, اور مسجد کا ثواب بھی چھوڑا, لوگ ادھر نماز پڑھیں تم ادھر جا کے پڑھ رہے. ہاں ہاں, میں نے دیکھا میرے آقا نے وہاں پڑھی تھی, میں وہیں جا کے پڑھوں گا. تو یہ کوئی اعلی حضرت نے ہمیں گھر کے مسئلے نہیں بتائے, یہ سیدی امام اہل سنت نے ہمیں وہی مسلک دیا ہے جو رب کریم کا مسلک قرآن کریم میں ہے, جو میرے آقا کریم کا, جو صحابہ اکرام کا, جو اشاق رسول کا مسلک ہے. اعلی حضرت نے ہمیں وہ مسلک عطا فرمایا ہے. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل, اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو, کیا انتہرا بیتی لطائفینا, میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, ول آکفینا اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, ور رکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. معلوم ہوا یہ مساجد کی صفائی کرنا یہ نبیوں کا کام ہے. رب کریم نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ یہاں میرے بندوں نے آنا ہے, وہاں یہاں انہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے, یہاں انہوں نے سجدے کرنے ہیں, یہاں رکوع کرنے ہیں. تو ان اس مسجد حرام کی صفائی پہ خوب خیال رکھو. تو معلوم ہوتا ہے, اسی لیے علماء نے بیان فرمایا, جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے قیامت تک اس کی قبر میں کبھی کوئی کیڑا مکوڑا نہیں آئے گا, کیونکہ وہ رب کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے. تو اس لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کو رب کریم کہتا ہے ہم نے یہ تاکید کی تھی کہ اس کو پاک رکھو دنیاوی علائش سے, دنیاوی نجاست سے, اور حکمی نجاست سے پاک رکھو. یہاں کفر نہیں ہونا چاہیے, شرک نہیں ہونا چاہیے, گناہ نہیں ہونا چاہیے, اور دنیاوی علائشیں بھی یہاں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ نبیوں کا کام ہے, یہ نبیوں کی سنت ہے کہ رب کے گھر کو صاف رکھا جائے. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب اور ان کے متعلقین کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان پتھروں, ان پہاڑوں اور ان جگہوں کی ہمیں زیارت بھی کرائے, اور زیارت کے ساتھ ساتھ ہمیں ادب بھی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. یہ انشاءاللہ ناشریف ہوتی ہے, ہمارے سہیل عبد المصطفیٰ بھائی تشریف لاتے ہیں.